Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili ve değerli Akra dinleyicileri, size Avustralya'dan bu konuşmamı yapıyorum. Canlı yayındayız. Efendim, Avustralya'nın doğu sahillerinde, sahilleri çok güzel olan, çok meşhur olan, böyle çok efendim, mesela diyorlar ki Surfers Paradise, yani denizde sörf yapanların cenneti filan, veya Gold Coast, altın sahiller filan diyorlar. Çok güzel yerleri. Brisbane diye bir şehir var. O şehirden 130 kilometre kadar doğudayız, batıdayız. Yani dağlardayız, yayladayız. Denizden bu tarafa doğru, batıya doğru gelince yeşil ormanlar var. Okaliptüs ağaçları ve diğer ağaçlardan, ama hakim ağaç okaliptüs ağacı. O dağlar yükseliyor. Bunlar bütün Avustralya'nın doğusunu kuzeyden güneye kadar 4000-5000 kilometre efendim böyle uzanan, kat eden, devam eden dağlar, büyük bir silsile bu. Bu dağların yaylası olan bir yerdeyiz. Toowoomba isminde bir kasabada bulunuyoruz. Biz cumayı kıldık sevgili Akra dinleyicileri. Cumayı buraya yakın Gatton isminde bir kasabada, Türklerin bir cemiyeti varmış, bir de küçük ev şeklinde mescitleri varmış diye duyduk. Efendim, kendimiz burada aile eğitim çalışmaları yapmak için 11 günlüğüne bu Toowoomba şehrindeyiz, yayla şehrinde. Çok güzel bir şehir. Biraz ondan da bahsetmek istiyorum size, ibret olsun diye. Cuma'yı biz kıldık. O 30-40 kilometre efendim Brisbane tarafında olan, Brisbane'le aramızda olan o kasabaya, şehre gittik. Oradaki Türklerin camisini bulduk. Efendim, derneklerini bulduk. Onların odasında odalarının hepsini doldurduk. Bahçeye taştık. Efendim, şöyle 150-200 kişi kalabalık. Herkes o kasabadan böyle hayret ettiler. Dikkatlerini çektik yani hepsinin. Orada güzel, feyizli, tatlı bir cuma namazı oldu. Vaaz efendim ve hutbe oldu. Biz namazı kıldık. İkindiyi de buraya, Toowoomba'ya döndük. Toowoomba'da efendim üniversitenin bahçesi çok geniş. Her tarafı yemyeşil çayırlık. Efendim çok koyu gölgeli ağaçların altında çayırda ikindi namazını kılalım dedik. Ezan okuduk. Kamet getirdik. Kadınlar, erkekler 200 küsur kişiyiz biz burada. Efendim ikindi namazımızı kıldık. İkindi namazından sonra konuşma yaparken sizinle efendim İkindi namazını kıldık yani biz. Sizinle canlı yayın bağlantımız hakkında haber geldi. Şimdi yapıyoruz. Yani siz daha cumayı kılacaksınız bir iki saat sonra. Biz cumayı kıldık. Cumanın ikindisini bile kıldık. Efendim buraları çok geniş, güzel yerler. Bu şehir, efendim Toowoomba şehri. Bütün Avustralya'nın şehirleri güzel ama burasının havası çok güzel diyorlar. Avustralya'nın havası en güzel olan, yayla havası olan güzel şehirlerinden birisi. Hakikaten böyle buzlu limonata gibi yaz gününde tatlı tatlı püfür püfür esen güzel bir havası var. Sağlam bir havası var. Zenginler Brisbane'dan buralara gelip köşkler tutuyorlarmış. Çok güzel parkları var. Efendim bu parklar dolayısıyla belediyede çalışan kardeşlerime sevgiyle, selamla bir şeyi işaret etmek, hatırlatmak istiyorum. Yani bizim şehirlerimizde, kasabalarımızda, köylerimizde yeşilliğe az yer ayırmışız. Halkın istifadesi için parklara çok az yerler ayırmışız. Ama bunlar öyle yapmıyorlar. Mesela bu Toowoomba şehri parklar şehri diye tanınmış bir şehir. Böyle bir parkına uğradık. Tad Tepe'nin üzerinde bütün Brisbane tarafına doğru ova ayaklar altında şahane bir manzara. Çok güzel böyle manzaralı yerler. Halka tahsis etmişler. Geniş çayırlık, çimenlik, ağaçlık yerleri halkın istifadesine sunmuşlar. Biz de artık belediyelerimiz böyle yapmalı. Yani evleri böyle birbirine sıkışık yapmamalı. Halkın istifade etmesi için, rahat nefes alması, dinlenmesi, çoluk çocuğuyla efendim gidip oralarda biraz şöyle gözünün gönlünün ferahlaması, açılması için parklara önem vermeliyiz. Bu şehrimiz bizim aile eğitim çalışmaları için üniversitenin yanındaki öğrenci evlerini tuttuğumuz şehir, parklarıyla tanınmış bir şehir. Çok güzel bakıyorlar. Ve size Avustralya'nın bir şeyini daha hatırlatmak istiyorum. Efendim, Avustralya'da ağaç ve çiçek çeşitleri çok fazla. çiçekli ağaçlar fazla. Yani kocaman ağaç tepeden tırnağa kıpkırmızı veyahut efendim sapsarı veyahut pembe renkli. Böyle her tarafa bakıyorsunuz, gözünüz mest oluyorsunuz. Yani her gözünüzün gördüğü her yerde son derece değişik ağaçlar. Selvilerin renkleri, efendim bilmem çamların, diğer ağaçların renkleri, böyle çiçekli efendim ağaçların çiçekleri, kokuları çok önem vermişler temiz havaya, yeşilliğe, çiçeğe, intizama. Sokaklar çok geniş. Yani ara sokaklar bizim caddelerimiz kadar geniş. Ben de üzülüyorum. Bizim şehirlerimiz şöyle biraz efendim geniş, ferah olmalı. Şöyle ibadet ve taat yapmak için insanın gönlü şen olmalı diye düşünüyorum. Efendim işte böyle bir yerden size bu cuma konuşmasını yapıyoruz. Allah vazifeli kardeşlerimize, belediyelerde çalışan kardeşlerimize güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Halkımız için böyle güzel dinleneceği yerleri, efendim kır safhası yapma imkanları sağlasınlar diye bunları bu arada söyledim. Efendim Kandil günü geçti. Efendim Berat Kandili geçti. Çok önemli bir kandildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleriyle ikaz ettiği, önemini beyan ettiği bir geceydi. Kendisinin de sabaha kadar, ayakları şişinceye kadar ibadet ettiği, ihya ettiği gecelerden birisiydi. Artık Ramazan'a 15 günden az kaldı. Efendim o münasebetle size oruçla ilgili bir hadis-i şerif okuyarak başlamak istiyorum sohbetime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuşlar. İnne likülli şeyin baben ve babul ibadeti sıyamu. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, her şeyin kapısı vardır. Evin kapısı vardır, bahçenin kapısı vardır, dükkanın kapısı vardır, bir giriş yeri vardır. Her şeyin bir kapısı vardır. Mesela kabrin de kapısı efendim şeymiş, ayak tarafı imiş. Yani bir kabri ziyaret ettiği zaman insan mevtanın ayak ucu tarafından doğru böyle bakarsa, o tarafta durursa, o zaman sanki kapısından efendim onu ziyaret ediyor gibi olur. Her şeyin bir kapısı vardır diyor Efendimiz. İbadetin kapısı da efendim oruçtur. Evet, orucun kendisi ibadettir ve insanın abid bir zahit olmasının yolunun başlangıcı da oruçtur gene. Yani oruç tutarak başlar. Oruçta ne oluyor biliyorsunuz? İnsan arzularını, meşru arzularını, yani Allah'ın helal kıldığı, normal, haram değil, normal arzularını Allah rızası için dizginliyor, frenliyor, yapmıyor. Yemiyor, içmiyor vesaire, nefsinin arzularını tutuyor. Efendim buna oruç diyoruz. Bir zamana kadar tutuyor. Fecirden, efendim imsak zamanından akşam güneş batıncaya kadar efendim yemiyor, içmiyor. Efendim cinsi münasebet evli insanlar için olmuyor derken efendim akşam olunca iftar vakti geliyor, orucunu açıyor. Bu bir nedir? Eğitimdir. Ne yapmış oluyor insan? Kendisinin çok tabii, doğal, yani her canlıda olan şiddetli arzularını frenlemesinin idmanını yapmış oluyor. Yani mesela tavuk da yemek ister, kuş da yemek ister, koyun da yemek ister, kuzu da yemek ister, balık da, evde akvaryumda balığınız varsa onun da yemlenmesi lazım. Her insanın, her canlının, her yaşayanın gıdası var. Şimdi bu gıdanın alınması onun hakkı. Onu, o gıdayı almak için çalışıyor, çabalıyor. Ve acıktığı zaman, gıdaya ihtiyacı olduğu zaman bir his duyuyor içinden, acıkıyor. Yutkunmaya başlıyor, yiyecek şey aranmaya başlıyor, parası varsa gidiyor alıyor. Yoksa efendim işte karnımı nasıl doyurabilirim diye çaresine bakıyor. Şimdi karnında ağrılar, şeyler başlıyor, iştahası kabarıyor filan. Evet, bu kuvvetli bir arzu yani. İşte bu kuvvetli arzuyu tutması bir idmandır. Bir Avrupalıların tabiriyle egzersizdir, bir çalışmadır, bir alıştırmadır. Kendi kendisini insan alıştırıyor. Bak, çok kuvvetli bir arzu, çok haklı bir arzu, yerinde bir arzu, vücudun da ihtiyacı var gıdaya. İçeriden ses geldi, işaret geldi, duygu geldi, yemek yemesi lazım ama tutuyor. Ne kadar tutuyor? kahvaltı etmiyor, öğle yemeği yemiyor, ikindi çayı içmiyor. Akşama kadar, benzi sararıncaya kadar, yutkunma ağzı kuruyuncaya kadar, gözleri baygınlaşıncaya kadar. Şimdi tabii yaz günlerinde oruç zor. Avustralya'da şimdi yaz günündeyiz sevgili dinleyiciler. Yaz gününde bunların oruçları uzun sürecek tabii. Efendim saat efendim şeyden diyelim ki 5.30'dan 6'dan başlayacak. Akşam 7.30'a 7'ye kadar efendim devam edecek. Yani 5'ten 5'e 12 saat, 14-15 saat oruç tutacaklar. Ama biz Türkiye'de orucu kısa tutacağız. Çünkü kış mevsimindeyiz. Efendim gündüz kısadır. Bizimki daha kısa olacak ama ne de olsa kahvaltı yemiyor, yemek yemiyor efendim, ikindi de bir şeyler atıştırmıyor, arada susadığı zaman veya acıktığı zaman bir şeyler atıştırırdı oruçlu diyken, tutuyor kendisini. İşte bu bir alıştırmadır. Neye alışıyor insan? Nefsinin arzularını frenlemeye, dizginlemeye, tutmaya alıştırıyor. Niçin lazım bu alıştırma? Bu çalışma niçin yapılıyor? Çünkü İnnen nefse le'emmâretün bisû'i illâ mâ rahime rabbi. İnsanın içindeki nefsi, yani egosu, batı dillerinden kelime, yani insanın içindeki beni, iç varlığı, insanın bir şeyler ister. İstek insanın içinden doğar, istiyor. Yemek ister, içmek ister, yatmak ister, uyumak ister, efendim canı sıkılır, eğlenmek ister, efendim büyür, evlenmek ister, efendim ister. Yani istekler çoktur. Nefsin, yani insanın içinin, beninin arzularının, isteklerine hevayı nefs derler. Yani nefsin hevası, istekleri veyahut şehevatı nefsaniye. İnsanın nefsinin şiddetli şehvetleri demek. Şehvet şiddetli arzu demek. Mesela yemeğe karşı İştiha diyoruz buna. O da şehvet. Yemeğe karşı şehvet demek yani. İnsanın nefsi normal itibariyle innen nefse le emmâretun bissû. Kötülükleri ister. Yani kanun tanımaz yani. Kanun, ahlak, nizam, örf, töre, din, iman şunu yapmayın dese bile nefis onu tanımaz, yapmak ister. Yani kötülük de olsa, ayıp da olsa, günah da olsa yapmak ister. Kötülüğü emreder nefis. Ama günahın işlenmemesi lazım. Toplumun aleyhine olan şeyin yapılmaması lazım. Konunun, komşunun, toplumdaki insanların aleyhine olan şeylerin yapılmaması lazım. Efendim, komşuya zarar vermemek lazım. Yanındaki hayat arkadaşına, çoluk çocuğuna zarar vermemek lazım. Demek ki nefis istiyor ama akıl, mantık, din, iman, efendim, adalet onun yapılmamasını gerektiriyor. O halde insan ne yapacak? İsteğini frenleyebilecek, isteğini dizginleyebilecek, nefsini tutabilecek, istediği halde bir şeyi yapmayabilecek. Ama kolay değil işte, yapıverir. Efendim komşunun elmalarını kırmızı kırmızı dalında görünce çocuk dayanamaz, koparıverir. Anasından da korkar, babasından da korkar, görse benim bacaklarımı kırar, efendim döver beni, azarlar diye korkar ama gider koparır. Neden? Canı o elmayı koparmak istedi. Şimdi bahar gelsin, erikler olmaya başlasın, can erikleri daha böyle tatlanmadan ekşi ekşi mahallenin çocukları ağaçlara tırmanırlar, ev sahibinin izni olmadığı halde bahçeye atlarlar, efendim koparlar. Bu nedir? Bir çeşit hırsızlık. Küçük bir hırsızlık, masum bir hırsızlık. Masum değil ama yani çocuk masum olduğundan işte aklı ermiyor. Ama bu ileride bunu devam ettirirse bu bayağı bir hırsızlık olur. Mahkemede biter, hapiste biter, hayatı mahvolur. O halde ne yapmak lazım? Küçükten alıştırmak lazım. Anneciğim canım çok istiyor yemeği. Çok istiyor ama istese de bazı şeyleri istemene rağmen almamaya alışmalısın. Tutmaya alışmalısın diyoruz. Çocukları öyle yetiştiriyoruz. Bak, oraya el uzatma. Senin olmayan şeyi alma. Kardeşinin önündeki şeyi alma. Başkasının oyuncağını alma. Mesela birisinin evine misafirliğe gidiyorsunuz. Geliyorsunuz, bakıyorsunuz çocuk elinde bir oyuncak. Ah, ne bu oyuncak evladım? İşte bilmem, orada gördüm, aldım. Çocuk tabii oyuncağı seviyor, otomobil veya bir şey. Annesinin babasının haberi yokken alıyor. Hemen annesi alıyor, götürüyor. Bizim çocuğun cebinde kalmış sizin çocuğun oyuncağı. Buyurun diyor. Kalsaydı ziyanı yok falan. Olmaz, ziyanı var. O çocuğun onu almaması lazım, tutması lazım. Çocuklarda bu böyle olduğu gibi büyüklerde de büyük çapta böyledir. Büyük insanlar da büyük isteklerde bulunurlar. Yani küçük oyuncak isteğinde değil ama büyük isteklerde bulunurlar. O büyük isteklerin de dizginlenmesi lazım. İşte kamil insan olmak, olgun insan olmak, arzularına hakim olmakla kaimdir. Yani arzularına hakim olabilen, aklını mantığını kullanabilen, nefsine kapılmayan, rüzgarda sürüklenmeyen, gelen geçen efendim esintilere göre efendim yönünü değiştirmeyen insan makbuldür. Böyle olması lazım. İnsanın iradesinin çelik gibi olması lazım. Bu da bir terbiye iştir. Terbiyenin bir adımı bu iyidir, bu iyi değildir diye iyiyi, kötüyü öğretmektir. Ama öğretmek yetmez, bir de uygulatmak lazım. Çocuğa öğreteceksin, uygulatacaksın. Efendim, öğrenciye öğreteceksin, uygulatacaksın. Kendin öğreneceksin, uygulayacaksın. İşte nefsini tutmayı uygulamak da oruçla olur. Yani oruç onun için çok kıymetli bir ibadettir. Allah-u Teala Hazretleri diyor ki, oruç benim içindir. Orucun mükafatını ben vereceğim. Çünkü oruç Allah rızası için tutulur. Orucun gerçekten tutulup tutulmadığında ancak Allah bilir. Onun için orucun mükafatı çoktur. İnsan oruç tutarak nefsini yenmeyi, arzularını dizginlemeyi öğrendi mi artık iyi insan olmanın yolu açılır. Yani kapısı budur işin. Artık faziletin sahasına girmiştir. O fazilet yolunda ilerledikçe olgun bir insan olur. Herkesin sevdiği bir insan olur. Herkesin saydığı bir insan olur. Hakikaten pırlanta gibi bir insan olur. Efendim kaymak gibi olur, lokum gibi olur. Artık neyi severseniz o kelimeyi kullanın. Çok iyi bir insan olur. Evliya olur. Allah'ın sevgili kulu olur. Hem kulların sevdiği hem Allah'ın sevdiği bir kul olur. İşte bunun yolu neymiş? Bu bir bahçe ise, bu bir ayrı alemse, buraya bir kapıdan girilecekse, bu ibadetin kapısı oruçtur. Onun için elhamdülillah oruç ayı, Ramazan ayı, ümmetin ayı geliyor. Efendim Allah o aya sıhhat afiyetle eriştirsin bizi. Çünkü Peygamber Efendimiz Recep ayından dua etmeye başlardı. 1,5 ay önceden yani. Ya Rabbi bize Recep ayını, Şaban ayını mübarek eyle, Ramazan'a ulaştır diye. Allahümme barik lena fi Recep'e ve Şaban, belliğine Ramazan diye dua ederdi. Ramazan çok güzel bir ay. Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği bir ay. Onun için elhamdülillah biz de sevinçliyiz. Biz de seviyoruz. Ramazan'ı özlüyoruz. 11 ayın sultanı gelse diye gözlüyoruz. İşte bu konuda efendim pek çok hadis-i şerifler var. Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifi bugün karşımıza geldi Ramazan'a hazırlık babında. Tabi eskiden Ramazan'a hazırlanırlarmış toplumlar, İslam toplumları Ramazan'a hazırlıkta bulunurlarmış. Zenginler zekatlarını bu ayda verirlermiş ki fakir fukara evine yoksul insanlar yiyeceğini içeceğini alsın da Ramazan'a hazırlansın diye, onların Ramazan'ı karşılamaları kolaylansın diye tedbir alırlarmış toplumda. Bir Ramazan hazırlığı önceden böyle başlar imiş. Allah Teala Hazretleri tabi ibadet çok çeşitlidir. Hatta insanın yaşamında her anı ibadet olabilir. Her dakikası, her işi ibadet olabilir. Nasıl ibadet olur hocam? Bir insanın bütün anı, bütün ömrü ibadet olabilir mi? Nasıl olur? Evet olur. Nasıl olur? Her şeyi Allah rızası için yaptığı zaman her anı ibadet olur. Onun için büyüklerimizin bize öğrettiği çok temel efendim gaye nedir? Çok esaslı olan, en başta gelen, en büyük harflerle aklımıza, kalbimize yazdığımız ana gayemiz nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Onun için biz diyoruz ki İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi amacım, gayem sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum diyoruz. Yani amacım sensin derken ne demek istiyoruz? Sana kavuşmak istiyorum ya Rabbi. Seni tanımak, bilmek, marifetullah'a ermek istiyorum. Aşkullah, muhabbetullah'a dalmak istiyorum. Sevgin gönlümü doldursun istiyorum. Sana yakın olmak istiyorum, senin rızanı kazanmak istiyorum diyoruz. Bizim kardeşlerimiz, Allah razı olsun, şirketlerimiz var, derneklerimiz var. Yüzlerce Anadolu'da, yurt içinde, yurt dışında. İşte bazen böyle yurt dışındaki kardeşlerimiz için geliyoruz. Buradaki kardeş vakfımızın adı da Avustralya'daki Ebrar Vakfı. Bizim kardeşlerimiz bizim için bir sancak hazırlamışlar. kocaman böyle bir bayrak efendim, üzerine yazmışlar. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Bir tarafına da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çok hoşuma gitti. Bunların küçüklerini de biz efendim her ildeki il sorumlusu kardeşlerimize hediye olarak verdik. Şimdi bu Avustralya'daki kardeşlerimiz de bu aile eğitim çalışması için 10 günlük bir yerde toplanıyoruz ya, kısa kollu yazlık elbiseler hazırlamışlar. Bir tarafında şey var, hilal ve kâde var. Bir tarafına da ilahi ente maksudu ve rıdake matlubu yazmışlar. Yani biz Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz. Amacımız, gayemiz bu. Böyle olduğu zaman her yaptığı iş insanın Allah rızası için yaptığı her iş boyunca ibadette olur insan. Yani diyelim ki bir seyahate çıktı, Allah rızası için ben falanca yere gideceğim, filanca hayırlı işi yapacağım, döneceğim. 20 gün sürdü, 1 ay sürdü. Bütün bu ayı gecesi gündüzüyle ibadet olur. Çünkü ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi dedi, Allah rızası için gitti. Amacı Allah'ın rızasını kazanmak, hayır yapmak. Onun için sevap olur. Adam sabahleyin evinden çıktı. Sizler mesela evinizden çıktınız. Ben bugün evimden çıkayım, işime gideyim, helal iş yapıp, güzel iş yapıp, helal para kazanayım, çoluk çocuğuma helal para getireyim, helalinden yesinler, harama bulaştırmayayım. Harama bulaştırırsam çocuklarımdan hayır görmem, ailemden hayır görmem, aman helal lokma kazanayım dedi. Sabah namazını kıldı, besmeleyi çekti, Bismillahi ve billah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah dedi. Kapıyı açtı, yola çıktı, işine gitti. Tamam, işinden dönünceye kadar, bak o çalışması müddetince gayesi iyi olduğundan efendim o sevabı alır. Bunun gibi, bunlar birer misal. Her şeyi iyi niyetle yaptığı zaman her anı, her şey ibadet olur. Tefekkür ibadet olur, konuşmak ibadet olur, sükut ibadet olur, uyumak ibadet olur, yemek yemek ibadet olur, efendim evlenmek ibadet olur, efendim çocukları terbiye etmek ibadet olur, hanımların efendim çocukları yetiştirmesi, efendim çocukların kahrını çekmesi gece gündüz, efendim üstünü başını temizlemesi ibadet olur, evi temizlemesi, temiz tutması ibadet olur. Neden? İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi kaidesini benimseyip öyle hareket ettiğinden dolayı, aziz ve sevgili kardeşlerim. Evet, biz de her yaptığımız işi Allah'ın rızası için yapmaya gayret edelim. Başında düşünelim işi yaparken, yapalım mı yapmayalım mı? Yapalım. Neden yapalım? Bunu yaparsak Allah'ın rızasını kazanırız da ondan. Haydi öyleyse yapalım diye yapmalı insan. Allah için sevmeli. Allah için buğz etmeli. Tabi sevmek var. Allah için sevmek var. Ben falancıyı Allah için seviyorum. Hem de gidip söylemek var. Diyeceksin ki kardeşim ben seni Allah için seviyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz sevginizi sevdiğiniz insana bildirin, tebliğ edin buyurmuş. Tamam kardeşim, ya ben seni seviyorum. Uzaktan haline bakıyorum. Çalışmalarını takip ediyorum. Beğeniyorum seni. Hayranlık duyuyorum. Seni Allah rızası için seviyorum. Tamam. Bunu söylemek de güzel bir şey. Çünkü onun gönlü hoş olacak. Efendim o da seni, onu sevdiğini bilecek. O da ona mukabele edecek. Müslümanlar arasında muhabbet olacak. Efendim sevmek ibadet olur. Efendim dostluk etmek ibadet olur. Bazen de düşmanlık etmek, kızmak da ibadet olur. Mesela bir adam birisini dolandırıyor. Gözünün önünde dolandırıyor. Sizin gözünüzün içine bakarak adamı dolandırıyor. Veyahut vasıtadasınız, kalabalıktan bil istifade, adam ötekisinin cebine elini sokuyor. Şimdi burada ne yapacaksın? Allah rızası için coşacaksın, kızacaksın, asabileşeceksin, bağıracaksın veyahut ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Et diyeceksin, höt diyeceksin, yapma diyeceksin, yaptırtmayacaksın. Yani şerri işlettirmeyeceksin. Bir şey ötekisini dövüyor. Olur ya, Efe kabadayı efendim karşısındakini zayıf görmüş, pataklıyor, geçmiş. Sen oradan geçerken ne yapacaksın? Dur diyeceksin, engelleyeceksin. Ayıp değil mi? Günah değil mi? Ne akla yapıyorsun diyeceksin. Zayıfını alacaksın. Bakın bizim dedelerimiz efendim böyle geldikleri yerde zayıfa yardım ederlermiş. Hangisi zayıf? Ya zayıfa yardımcı olurlarmış. Neden? Mazlumlara, mağdurlara, zayıflara yardım etmek sevap. Onun için. Demek ki bazen de kızılacak şeyler olunca kızmak lazım. Efendim bu adam melek gibi adamdır. Öyle diyorlar bazı kimseler için. Falanca kimse, bizim mahalledeki falanca kimse melek gibi adamdır. Efendim, hiç kızmaz. Melekler öyle değil ki. Bazı melekler var, rahmet melekleri. Bazı melekler var, gazap, azap melekleri. Onlar azap edecekler cehennemde veyahut Allah neyi emretmişse, kime azap götürmek gerekiyorsa efendim azap edecekler. Biliyorsunuz Taif halkı Peygamber Efendimiz'i kötü karşıladı. Efendim tebliğini kabul etmediler. Nasihatini dinlemediler. Şehirden çıkarttılar. Efendim taşladılar. Yaraladılar topuğunu. Kanattılar. Cebrail Aleyhisselam o zaman geldi, dedi ki ya Resulallah, emredersen bu şehri kanadımla altını üstüne getireyim, ters çevireyim. Yani Peygamber Efendimiz evet dese Taif şehri yok olacak. Altı üstüne gelecek. Zelzele mi olacak? Yer mi yarılacak? Efendim ters mi dönecek? Cebrail bir şey yapacak. Cebrail Allah'ın büyük meleği. Yani azap da getirebilir melekler. Melek gibi olmak hüner değil. Allah'ın emrini tutmak hüner. Kızılacak yerde kızacaksın. Kızılmayacak yerde kızmayacaksın. Affedilecek yerde affedeceksin. Sabredilecek yerde sabredeceksin. Peygamber Efendimiz'in hayatına bak. Peygamber Efendimiz nasıl hareket etmiş? Sen de öyle hareket et. Hadis-i şeriflerini oku. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini oku. Her zaman söylüyoruz. Her vaazda söylüyoruz. Aziz ve sevgili dinleyiciler, hepinizin evinde Peygamber Efendimiz'in hadislerini efendim ihtiva eden, içeren hadis kitaplarınız vardır. Hem de açıklamalı kitaplar vardır. Kimisi açıklamalıdır, geniş geniş. Kimisi küçüktür. Olsun, küçüğünden başlarsınız, büyüğünden devam edersiniz. Peygamber Efendimiz bazen kızmış. Kızdığı zaman alnının ortasında, iki kaşının arasında bir damarı varmış. O böyle kabarırmış. Herkes, Efendimiz sinirlendi. Bak damarı kabardı. Efendim kıpkırmızı oldu diye anlarmış kızdığını. Niye kızardı Peygamber Efendimiz? Bir haksızlık olduğu zaman kızardı. Allah'ın emri dinlenmediği zaman kızardı. Allah'ın buyruğu çiğnendiği zaman kızardı. Demek ki kızmak da var. Kızmamak iyi bir huy değil. Yerine göre kızacak, yerine göre kızmayacak. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, her şeyin ölçüsünü Peygamber Efendimiz'den anlayacaksınız. Efendimiz buyuruyor ki inne li külli amelin şiddeten ve li külli şiddetin fetreten ve men kânet fetretühü ila sünneti fakat ihteda ve men kânet ila gayri zâlike fakat heleke. Yani her işin bir aşk ile, şevk ile, kuvvetle, şiddetle yapıldığı zaman vardır. Bir de fetret, gevşeme, efendim duraklama şeyi vardır. Her amelin, yani oruç, namaz, hac, zekat, ibadet, taat, cihat vesaire, her böyle ameli salihin bir kuvvetli yapıldığı zaman vardır. Bir de rahatladığı, efendim gevşediği, efendim fetret zamanı vardır. Duraklama zamanı vardır. Femen kânet fetretuhu ilâ sünneti, ibadetteki duraklaması benim sünnetimin gösterdiği istikamette olursa fekad ihteda, insan hidayet olur. Demek ki ibadeti yapacağız ama ibadetsiz, ibadeti yapmadığımız zaman da olabilir ama bu da gene Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle ortaya çıkacak. Efendimiz bazen gece namaz kılmış, bazen uyumuş. Tamam, ben de uyuyacağım. Bazen oruç tutmuş, bazen tutmamış. Tamam, bazı günler oruç tutabilirim, bazen de tutmamış. Çünkü Efendimiz bazen tutmamış. Tamam, ibadetteki gevşeme, yapmama, efendim duraksama zamanının da sünnete uygun olması lazım. İbadetin yapılmasının şeklinin de sünnete uygun olması lazım. Ve men kânet ilâ gayri zâlike fakat heleke. İbadeti yaparken veya ibadetteki gevşemesinde bu esaslara riayet etmeyen helak olur. İbadeti bırakıvermiş adam. Kadın, efendim, namaz kılıyormuş, bırakmış. Tesbih çekiyormuş, bırakmış. Gece namaza kalkıyormuş, bırakmış. Tabii bunlar sünnete aykırı. Her şeyin yolu, yöntemi var, dinlenme zamanı var, efendim istirahati var, molası var, Mesela okullarda çocuklar eğitim görüyorlar ama arada teneffüs dediğimiz molaları oluyor. O olmasa çocuğun kafası şişer. Öteki derse verimli olarak kendisini veremez. Her şeyin ölçüsünü anlamak istiyorsanız, yaptığınız zaman da sevap kazanmak istiyorsanız, yapmadığınız zaman da sevap kazanmak istiyorsanız Efendimizin sünnetini öğreneceksiniz. Neden? İslam'ı Efendimiz getirdi, öğretti bize. Kur'an'ı Efendimiz tebliğ etti bize. Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz, Peygamberimiz, Serverimiz, Önderimiz Muhammed-i Mustafa anladı ve anlattı ve uyguladı ve bize Kur'an'ın nasıl yaşanacağını gösterdi. Demek ki her şeyimizi Kur'an-ı Kerim'e uygun yapmaya çalışmamız gerektiğine göre Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğrenmemiz lazım. Bu ay Arabi aylardan, Kameri aylardan, bu ay Şaban ayı Peygamber Efendimiz'in ayıdır. Ben bu Peygamber Efendimiz'in ayı olmasını kendim şöyle yorumluyorum. Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğrenme ayı. Herkes bir küçük kitabı Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle, siretiyle ilgili bir kitabı bitirsin. Efendimiz'in İslam'ı nasıl uyguladığını oradan topluca görsün. Kuş bakışı ana hatlarıyla görsün diyorum. Ne kadar hızlı okursa, ne kadar geniş okursa, çok okursa o kadar iyi ama en küçüğünden şöyle bir derli toplu bir kitabı okusa bile herhalde kafi gelir. Efendimiz'in ayı olan bu Şaban ayında Efendimiz'in sünnetini öğrenirim. Çünkü dinimizin yaşamının formülü, şekli, numunesi, misali, efendim timsali Peygamber Efendimiz'dir. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi Peygamber Efendimiz'in sünnetine en güzel tarzda uymaya muvaffak eylesin. Böylece hem Allah'ın rızasını kazanmayı nasip etsin, hem de Peygamber Efendimiz'e tabii sünnetini ihya edenleri sevecek, şefaat edecek. Peygamber Efendimiz'in sevgisini kazanmayı, Peygamber Efendimiz'in şefaatine ermeyi nasip eylesin. Gül yüzünü rüyamızda görmemizi nasip eylesin. Ömrümüzü yolunda geçirmemizi nasip eylesin. Ahirette ona cennetteki köşkünün yanında komşu olmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Allah Teala Hazretleri Şaban ayınızda mübarek etsin. Sıhhat ve afiyet, şeref ve devlet ve saadetle Ramazan'a ulaştırsın. Nice nice cumalara eriştirsin. Nice nice cumalar inşallah beraber böyle sohbette karşıya karşıya gelelim. Allah Teala Hazretlerinin efendim lütuflarını sizlere ve sevdiklerinize dilerim. Cumanız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.